come now. See them run now. Here they come now. Chelsea girls. Here's room 115, filled with the scent and queens. Magic Margarot, you wonder just how high they go. Here they come now, see them run now. Here they come now, Chelsea girls. Here's Pope, dear Undine, Ron has treated him so mean. She wants another scene, she wants to be a human being. Here they come now, see them run now. Here they come now, Chelsea girls. Pepe, she's having fun. She thinks she's some man's son. Her perfect loves don't last, her future died in someone's past. Here they come now, see them run now. Here they come now, Chelsea bones and can be scared. come now, Chelsea girls. Here comes Johnny Ball. He collapsed on the floor. They shut him up with milk, and when he died, sold him for silk. Here they come now, see them run now. Here they come now, Chelsea. Come now, see them run now, here they come now, Chelsea girl. Na początek dzisiejszej audycji pocztówka z czasów, które minęły, i to nie tylko dlatego, że tyle lat dzieli nas od roku 67, kiedy ukazała się debiutancka płyta Nico, album Chelsea Girl, nie tylko dlatego, że nie ma już Nico, nie tylko dlatego, że pewnie dzisiaj tak się już nie gra, ale też ze względu na tekst tego utworu o tych wszystkich dziewczynach z Chelsea. Jedną z nich była także i wokalistka, ale gdzieś obok tych dziewczyn kręciło się tyle zajmujących osobowości, pokręconych, często tragicznych, i zapisem właśnie tych obserwacji, tych doświadczeń, pewnego środowiska i, tak jak mówiłam, pewnych czasów jest ta właśnie piosenka. Chelsea Girl to płyta Nico, którą postanowiłam przynieść w dniu zamykającym, przynajmniej tutaj w Warszawie, jeden z piękniejszych jesiennych tygodni, jakich mogliśmy doświadczyć, myślę, w ostatnich latach. Chelsea Girl jest płytą, która ma swoje miejsce w historii muzyki, jest jednym z tych albumów, który zagra dobrze zawsze i wszędzie, o każdej porze, w każdych okolicznościach, ale w tym delikatnym wietrze, w tym ciepłym, jakże ciepłym, jesiennym słońcu, wśród tych wszystkich imponujących rozmachem kolorów, jakie wokół nas teraz roztacza świat, mnie w ostatnich dniach ta płyta grała przepięknie. Zatem do godziny 6 w atelier muzyka z albumu Chelsea Girl. Za chwilę raz jeszcze, a wcześniej jeszcze ja tylko się przywitam. Anna Gacek, zapraszam, mam nadzieję, że będziemy wspólnie do godziny 6. Search bay at any cost, but how long, babe, can you search for what's not lost? Everybody will help you. Some people are I think I'm odd if I say I'm not loving you for what you are, but for what you're not. Everybody się But I'll be back tomorrow same time again The conductor His weary still stuck on the line But if I save you any time Come on Zapowiedziałam w ubiegłym tygodniu mówiąc do usłyszenia, że w kolejnym wydaniu Atelier więcej jego muzyki. Thank you for your love, Anthony and the Johnsons. Miałam wielką przyjemność porozmawiać w ubiegłym tygodniu z Antonym. Nie zdawałam sobie sprawy z tego, jakim jest gadułą i jakim zajmującym rozmówcą, chociaż może wbrew pozorom, dla dziennikarzy ktoś, kto odpowiada na pytanie długo i jest to wielominutowa odpowiedź, to wcale nie jest sytuacja komfortowa albo taka, o, ja się nie napracuję, po drugiej stronie siedzi ktoś, kto właściwie za mnie całą pracę wykona, bo oczywiście w tym imponującym w tym przypadku toku myślenia gdzieś pojawia się 13 różnych haczyków, o które chciałoby się właśnie zahaczyć, ale gdzieś też pojawia się jakaś przyzwoitość i uprzejmość, że przecież nie będzie się przerywać, więc zajęło mi chwilę, zanim wbiłam się w jego rytm, zanim pozwoliłam mu otoczyć wątek, opowieść, odpowiedź na moje pytanie wszystkim, czym otoczyć ją chciał, a jest niezwykle serio, jeśli chodzi o rozmowę o swojej twórczości i także jeśli chodzi o świat, w jakim porusza się i żyje. I nie mówimy tylko o jego środowisku, ale w ogóle o rzeczywistości, w jakiej się porusza. Nie spodziewałam się, że będzie to wywiad, który tak zahaczy o politykę, który będzie tak nielekki w pewnym sensie, ale przy okazji była to naprawdę ciekawa rozmowa. Wszystko w związku z premierą wydawnictwa Turning. To zapis jednej z tras koncertowych Anthony and the Johnsons. Trasy połączonej z performancem, z pokazaniem kilkunastu pięknych kobiet na scenie w czasie koncertu, pokazaniem tych kobiet. W filmie przedstawieniem ich. I to jest bardzo ciekawe doświadczenie. To są niezwykle intymne rozmowy. Niektóre niezwykle poruszające. Przeprowadził je sam Antony. I o tym właśnie, między innymi o tym opowiadał w wywiadzie, który już niedługo usłyszycie. Muzyka Antonego dzisiaj na pewno do godziny 6, a teraz coś, co w Atelier w ostatnich tygodniach pojawić się musi. Nasza piosenka numer 1. Już myślę, że nie tegorocznego lata, początku jesieni, ale po prostu tego roku. Oh, Let me tell you. Tak przeczuwałam, że to dobrze zagra obok debiutanckiej płyty FKA Twigs. To, czyli nowa płyta Izzy Lach, Painkiller i z niej nagranie tytułowe. A wracając jeszcze do Twigs, na której londyńskim tygodniu, w koncercie w tym tygodniu było pół Londynu, a przynajmniej można było przejrzeć tak zwane who's who w tym mieście. Twigs już wkrótce u nas w Warszawie, w klubie Basen, 22 października na naszej stronie facebook.com/atelier.wy.trójce, gdzie zachęcam do odwiedzin, dołączania do nas. Można zobaczyć, co dzieje się, kiedy na scenie jest Twigs, a ponieważ to dziewczyna z porządnym CV, jeśli chodzi o bycie zawodową tancerką, nie zapomniała o tym, czego się przez te wszystkie lata nauczyła. W połączeniu z jej i tak już zmysłową muzyką daje to razem spektakl, który jest, no... Tak, jest czymś dla wrażliwych na takie doznania i na takie bodźce. Zatem myślę, że ci, którzy wybiorą się do basenu, mogą liczyć na coś naprawdę wyjątkowego. Zarówno do płyt Twigs, jak i Izzy jeszcze dziś w atelier wrócimy, a teraz przez kilka dobrych minut powspominamy sobie zespół, o którym, jak już wiemy od tego tygodnia, mówimy już w czasie przeszłym. To będzie spotkanie z pełną, to zaledwie 3 płyty, tak to się ułożyło, dyskografią zespołu Crystal Castles. Yes. Celestica. Crystal Castles, singiel z ich drugiej płyty. Płyty, która kiedy się ukazywała w 2010 roku, była jednym z tych albumów, na które się czeka. Po ogromnym sukcesie debiutanckiej płyty duetu z Toronto. Alice Glass, liderka, współliderka, tam chyba nie było kogoś takiego jak lider, zresztą w duecie pewnie dość trudno o taki podział kompetencji, ale przede wszystkim piękna twarz i charyzmatyczna wokalistka duetu napisała w tym tygodniu, że już po wszystkim Crystal Castles przechodzą do historii. Ona skupia się na nowych wyzwaniach artystycznych, bo te niewątpliwie będą, te zapowiedziała w tym komunikacie. No a nam zostaje wspomnienie. Wspomnienie, myślę, dość intensywne. Wiem, że wielu słuchaczy Atelier doświadczyło no niewątpliwie tego czegoś, czym jest obserwowanie zespołu Crystal Castles na scenie. Niewielu było wykonawców tak, mówię tutaj szczególnie o rzucającej się na tej scenie Alice, tak zaangażowanych w to, co dzieje się, kiedy na tej scenie są, tak zatracających się w muzyce, w publiczności, w tym doświadczeniu, w tych dźwiękach, tak agresywnych, tak pozbawionych jakiejkolwiek bariery ochronnej, siatki bezpieczeństwa. Tam wszystko było na wierzchu, niewątpliwie. Zresztą lista obrażeń koncertowych i pokoncertowych Crystal Castles, czy szczególnie Alice właśnie przez te wszystkie lata działalności, niewątpliwie jest długa. Płyty to było jedno, tak myślę, mogę powiedzieć, i to będzie coś sprawiedliwego i coś niekrzywdzącego, ale zobaczyć to na żywo, chociaż tam właściwie niewiele się działo w sensie muzycznym, to nie był jakiś, nie wiem, pełny skład, to nie była muzyka grana na żywo, w której wszystko mogło się wydarzyć. Nie, to były efekty, nagrane wcześniej dźwięki, natomiast z nią na przodzie, zatracającą się w tym zupełnie, rzucającą się w stronę publiczności, tracącą kolejne części garderoby, taką siłę, jaką coraz trudniej zobaczyć gdzieś na scenie, to niewątpliwie było doświadczenie, które gdzieś zostaje. Zaczynamy dzisiaj wspominanie dyskografii, przypominanie właściwie dyskografii Crystal Castles od ich drugiej płyty. Za nami Celestica z gościnnym produkcyjnym udziałem Paula Epworth'a, czyli producenta, który potrafi wyczarować sukces. Ma to niezwykłe ucho, które choćby sprzedało 20 kilka milionów ostatniej płyty Adele. No więc raz jeszcze z gościnnym udziałem Paula Epworth'a. Birds. po tak cienkim lodzie możemy się tylko czołgać. Więc nie wychodźmy z domu, będziemy palić i wciągać. Nie dla rozmów o pogodzie i losowań, kto ma to posprzątać. To jest lina, to czarodziej, spróbuj się rozplątać. Więc nie wychodźmy z domu, będziemy siebie podglądać. Po tak cienkim lodzie możemy się tylko czołgać. Więc nie wychodźmy z domu, będziemy palić i wciągać. Po tak cienkim lodzie. Trochę polskiej klasyki ULKR po tak cienkim lodzie, a wcześniej Crystal Castles, Birds i Solestica. Pierwsze dziś spotkanie z muzyką duetu, który w tym tygodniu oficjalnie zakończył działalność. Jeśli oczywiście macie ochotę powspominać wasze doświadczenia koncertowe z Crystal Castles, a tak jak mówię, wiem, że tych wśród polskiej publiczności nie brakuje, proszę pisać anna.gacek@polskieradio.pl, a z kolei na naszym Facebooku można sobie pooglądać, jak to wszystko wyglądało przez te lata, a było ich prawie 10, kiedy ten duet tworzył i tak interesował publiczność, bo rzeczywiście z mocno niszowej sytuacji, mocno podziemnej, powiedziałabym wręcz, wyskoczyli do porządnej, alternatywnej, ale jednak ekstra klasy. Będzie jeszcze czas, żeby dzisiaj o tym opowiedzieć. Jeśli chodzi o opowieści, to nie pamiętam, kiedy zmieściłam tyle słowa własnego, tak o nim powiedzmy, w jednej godzinie audycji, jak w ubiegłym tygodniu w sobotę, kiedy miałam wielką przyjemność wspominać to, co dzieje się na londyńskich koncertach Kate Bush, bo miałam przede wszystkim wielką przyjemność na jednym z takich koncertów być. Dziękuję za wszystkie maile, które wtedy przyszły, szczególnie od tych, którzy podzielili się swoimi wrażeniami, swoimi wspomnieniami. Rzadko zdarza się, żeby tak wiele osób, tak różnych osób, często nieznających się osób, miało tak podobne wrażenia i ten sam niedosyt i tę samą świadomość przeżycia czegoś naprawdę wyjątkowego. I love you better. To płyta, którą odfoliowaliśmy w ubiegłym tygodniu w atelier, a dzisiaj z przyjemnością do niej wracam. Sentiments, nowy album Julii Marcel, z niego Lost My Luck. I jeszcze jedna nowa płyta, pełna niezwykle urzekających melodii, takich choćby jak ta z nowego albumu Caribou. Your whole world. Always. those special times I spent with you, my love. They don't mean shit.